الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد leo inshallah tutaanza mlango mwingine mpya nao ni mlango wa nawaqidhul wudhu babu nawaqidhi al-wudhu mlango wa vinavyotengua udhu na tunapozungumzia udhu hapa huwa tunamaanisha kuwa tumezungumzia udhu na pia tukazungumzia almashu ala alkhufaini na pia itakuwa ndio hukumu hiyo hiyo ambayo itahusu tayamum ingawa kuna tofauti kidogo ambayo itazidi katika masala tayamum. Kwanza kabisa tunataka tujue kuwa nawaqib manake nini. Nawaqib ni jamu ya naqib. Wanakdhu fil ajsami ibtalun tarkibiha wafi almaani ikhrajuha an ifadati ma huwa almatlubu minha. Kwa hivyo hapa tutazungumzia kuhusu vinavyotengua udhu, na hili neno kutengua huwa likitumika katika mwili huwa manake ni kuharibu ule mpangilio uliowekwa katika mwili ule ama katika umbile lile. Na ikizumziwa katika maana wa maanake ni kutoa ile maana katika hali yake ya kuwa ina faida inavyotakiwa. Lakini sasa katika masala udhu tunapozungumzia kuhusu nawaqidhul udhu ni zile illa ambazo zinaathiri katika udhu na zikawa sasa zinasababisha mpaka yule mwenye alikuwa na udhu asiwe na udhu. Mtunzi wa kitabu amegawanya hivi vitu vinavyovunja udhu au vinavyobatilisha udhu katika hali mbili, lakini mimi naona kuwa ili iwe wepesi kuelewa pia ni hivyo hivyo tutagawanya mara mbili, lakini si kwa mtazamo wa alivyoeleza mwenye kitabu ngawani kwa mtazamo mwingine ili iendane na tulivyogawanya masala ya udhu. Katika udhu tulisema kuwa kuna mambo ambayo maulama wamafikiana kuwa ni faradhi kuyafanya unapotawadha, na kisha kuna mambo ambayo maulama wametofautiana kwa kuwa ni lazima ama si lazima, na kisha pia ikawa kuna kauli ambayo ndio ina uzito katika masala hayo na tukawa tunaeleza. Sasa katika mambo yanayovunja udhu pia tutaeleza kwa sampuli hiyo ya kuwa kuna mambo ambayo yanavunja udhu na maulama wa mafikiano ya kuwa haya yanavunja udhu kwa sababu dalili zimekuja kueleza mambo hayo na ikawa ndio kwisha. Na kuna baadhi ya mambo ambayo maulama wametofautiana kuwa yanavunja udhu ama hayavunji, na pia tutaeleza kuhusu kauli yenye uzito katika mambo hayo ni ipi. Na kisha sasa kuna mambo ambayo yakitokea hayavunji udhu isipokuwa ni kuwa ni sunna tu mtu kutawadha kitokea na mambo hayo ama kifanya mambo hayo. Kwa yote hayo inshallah tutayazungumzia kikamilifu kwenye hadithi ambazo zitakuja. Kwa fupi labda niweleze na kila kitu. Kwa hivyo yale mambo ambayo maulama wamekubaliana ya kuwa yanavunja udhu ni chochote kinachotoka kwenye njia mbili, al-kharju minasabilaini, chochote kinachotoka kwenye njia mbili hicho kinavunja udhu. Na vinavyotoka kwenye njia mbili, kwanza ni choo kikubwa, kisha kuna choo kidogo, kisha kuna upepo, kisha kuna madhi na wadi, na kuna istihaba. Hivi vitu vyote vinatoka kwenye tupu mbili. Tupu ya nyuma inatoa vitu viwili peke yake, choo kikubwa na upepo, na kisha tupu ya mbele inatoa vilivyobakia. Kwa mwanaume ni mkojo, choo kidogo, kisha na madhi na wadi, na kwa mwanamke inazidi istihava, ambao huwa ni damu ya ugonjwa, mbali na vile ambavyo pia vinatoa kwa mwanaume: mkojo, madhi na wadi, lakini pia huwa anatoa istihava. Kwa hivyo vyote hivi maulama wameafikiana ya kuwa vikimtoka aliyekuwa na udhu, udhu wake unakuwa umetenguka. Nadhani hapo tutakuwa tumeelewana. Hilo ni jambo la kwanza ambalo maulama wameafikiana kuhusu kutengua kwake udhu. Jambo la pili ambalo maulama wameafikiana pia kuwa latengua udhu ni usingizi. Ingawa ni kuna khilafu kuhusu kuwa je, ni usingizi mzito ama ni usingizi wowote. Kwa hivyo kuna wale ambao wanasema kuwa ni usingizi mzito, kwa hivyo ule mwepesi ambao unaitwa kuwa ni kusinzia, hakuvunji udhu. Na kuna wale wanasema kuwa la, usingizi wowote unavunja udhu. Na kuna wengine walikataa kuwa usingizi hauvunji udhu, isipokuwa usingizi ni sababu ya kutokea mambo ya kuvunja udhu. Anakimaanisha kuwa usingizi, mtu akilala huwa anaweza akatokwa na upepo na sijue. Sasa kwa sababu hiyo ndio inakuwa sasa usingizi ni kama sababu ya kuvunja udhu, lakini sasa si sababu moja kwa moja, isipokuwa ni sababu inayosababisha sababu ya kuvunja udhu. Nadhani tumeelewana, si ndio? Hayo tutakuja kuyasoma kwa sababu zake ziko hapa. Jambo la tatu ambalo linavunja udhu, na hili maulama pia umetofautiana na kauli ambayo ni ya nguvu, ni kuwa inavunja, ni kula nyama ya ngamia. Kula nyama ngamia, lakini si mazao yake, ni nyama peke yake. Kwa tumeona kuwa kile ambacho wameafikiana na hakuna tofauti ni vinavyotoka katika njia mbili, lakini kuhusu usingizi kuna tofauti. Na kauli ambayo ina nguvu katika masala ya usingizi ni kuwa usingizi unavunja udhu ukiwa ni usingizi mzito, lakini mwepesi ambao ni kusinzia hakuvunji udhu. Tafadhali. Na masala ya kula nyama ya ngamia pia inavunja udhu. Msalamu wa rahmatullahi. Hii ndio kauli ya nguvu. Sasa kuna sehemu ya pili ambayo sasa ni kuwa kuna mambo ambayo wametofautiana, lakini kauli ya nguvu ni kuwa hayavunji udhu. Jambo la kwanza ni kumgusa mwanamke ambaye ni ajnabi, hiyo haivunji udhu. Licha wako na tofauti, lakini haivunji udhu. Jambo lingine ni kutokwa na damu kwenye mwili, ima umejikata, ama damu ya pua, ama damu ya meno, lakini sio ni damu ile ambayo inatoka kwenye tupu mbili, ile ni kando. Kwa hivyo hiyo damu inayotoka kwenye mwili pia haivunji udhu, iwe ni kwenye mapua ama iwe ni wapi. Na kisha pia kutapika pia hakuvunji udhu, na pia kuumika, sababu kuumika pia ni moja katika kutokwa na damu kwenye mwili, hakuvunji udhu. Maandika vitu ngapi hapo? ambapo vivunji udhu, licha kwa kuna khilafu, lakini kauli ya nguvu ni kwa vivunji udhu. Kwanza kugusa mwanamke, pili kutokwa na damu, sindio, kwenye pua ama mahali pengine pasi na tupu, tatu kutapika, nne kuumika. Hiyo ni sawa. Kisha sasa kuna vitu viwili ambavyo vikifanyika huwa ni sunna kutawadha, lakini si lazima. Kwa maana hii itakuwa si lazima, haivunji udhu, isipokuwa tunakuwa hadithi zimekuja kuwa utawadhi kwa kuwa ni sunna. Na vitu vyenyewe ni viwili. Jambo la kwanza ni kubeba maiti. Ukibeba maiti, hiyo ni sunna utawadhi. Tumesema hivyo na rifi pia inshallah tutakuja kuisoma. Jambo la pili ambalo pia ni sunna kutawadha ukilifanya ni kugusa tupu yako. Kugusa tupu yako, hiyo pia ni sunna kutawadha, na pia tutakuja kusoma hadithi yake. Ingawa kuna khilafu ya kuwa inavunja udhu ama haivunji udhu, lakini kauli ya nguvu hapo ni kuwa nini? Kauli ya nguvu nini? Ni sunna. Kwa hivyo ina maana kuwa haivunji udhu, kwa hivyo ikawa ni lazima kutawadha? Hapana, bali inakuwa udhu bado upo, lakini kutawadha itakuwa nini? Ni sunna. Jaid. Sasa tuanze moja kwa moja kwanza kueleza zile hadithi ambazo zinazungumzia yale ambayo tumeyataja kwa ufupi. Hadithi ya kwanza kwenye mlango huu, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, hadithi mpokea na Anas bin Malik radhiyallahu Allah ziwe juu yake, anasema kana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallama ala ahdihi, walikuwa masahabu wa mtume zama zake mtume sallallahu alayhi wasallam, ina maana kuwa bado mtume yuko hai, yantadhiruna liishaa, wakati fulani, wakati mwingine wanangoja swala ya isha, hata takhfiqa ruusuhum, mpaka vichwa vyao vinalemea, yani vinakuwa vizito kwa sababu usingizi, mpaka vinalemea, mpaka kidevu kinashikana na nini, na kifua, vile mtu usinzia akiwa anafanya hivi mpaka kichwa kinakuwa hivi, hiyo ni takhfiqu, ama kuwa kichwa kinalemea kikienda hivi na hivi, lakini mara nyingi takhfiqu ni kwenda chini. Sasa anitamilu, kwa Kiarabu nasema kuwa takhfiqu bimaana tamilu, yani tanakhafi bishoya. Hiyo ni kinaya nini? Yani ni kuwa anaeleza kitu gani hapo? Kuwa anasema kuwa walikuwa kingoja isha mpaka hata nafika hadi ya kuwa vichwa vyao vinalemea, vikawa vinainama. Hapa anaeleza kuwa walikuwa kifanya nini? Wakisinzia. Kwa hiyo ni kusinzia wala sikulala. Thumma kisha yusalluna, mtume akisha toka kwake nyumbani akaja kwa kuwaswalisha, wanasimama na wanaswali hivyo hivyo licha kuwa walikuwa kisinzia. Wala yatawadhauna, na hatawadhi. Akhrajahu Abu Daud wa sahahahu ad-Dharqutni wasluhu fi Muslim. Kwa hadithi hii iko wazi kabisa, naelegelea kana ashabu rasulillahi, walikuwa masahabu wa mtume, anaeleza hivi ni Anas bin Malik, ala ahdihi, zama za mtume. Na chochote ambacho kitaelezwa ya kuwa kilifanyika zama za mtume, hiyo huwa hadithi hiyo inaitwa hadith marfu hukman, kwa sababu ni kuwa ikiwa ni jambo lilifanyika zama za mtume na mtume alikuwa yupo, kwa hivyo inaikawa ameona na asikatae, kwa hivyo ina maana kuwa ameridhika. Hata kwa hivyo, kwa vile hakuongea, haitakuwa ni hadith ambayo ni takrir, kwa sababu akiongea inakuwa ni takrir, maana yake amekubali. Lakini ikiwa hakuongea chochote kwa kucomment, maana yake kwa kutoa kauli yake kuhusu jambo hilo, inakuwa maana yake tayari hiyo inakuwa nini? Ni marufuku, kwa kuwa pia amekubali licha kuwa nini, hakusema chochote. Kwa hivyo masahabu alikuwa yantadhiruna al-isha, wakingoja swala ya isha ili mtume atoke nyumbani kwake aje wasalishe, kwa hivyo anasubiri tu. Na kuna wakati mtume alikuwa anachelewesha swala ya isha mpaka inakuwa wakati umeenda sana, karibu saa 5 huko ndio natoka, yani usiku wa manane huko. Sasa walikuwa katika ile hali ya kungoja isha, wanangoja mpaka inakuwa saa muda ni mrefu kiasi cha kuwa sawa wanaanza kusinzia, tahfiku hatta tahfika ruusuhum, mpaka vichwa vyao vinaanza kulemea vikianguka chini kwa ile uzito wa usingizi. Thumma, kisha baadaye mtume akishatoka kuja kuwaswalisha, yusalluna bimaana yusalluna ala halihim, wanaswali katika ile hali yao hiyo hiyo walivyokuwa kisinzia, wala yatawadhauna, na hawatawadhi, kumaanisha kuwa kule kusinzia kwao hakukuwavunjia udhu. Na mhadithi hiyo imeleka hivyo. Jambo ambalo tunafaidika nalo kwenye hadithi hii, kwanza kabisa ni kuwa kusinzia hakuvunji udhu. Na kwa sababu lao kama kungekuwa kuna vunja udhu, ingekuwa ni lazima mtume angewaambia wakatawadhe ili ndio waje waswali. Naam, kwa hivyo kwa mujibu wa hadithi hii maulama wametofautiana, ikhtalafa alulama fi naumi, maulama wametofautiana kuhusu usingizi. Hal yunqidhu ludhua, je usingizi unavunja udhu? Ala thalathati aqwalin, kuna kauli tatu hapo. Kauli ya kwanza, fadhahaba ba'dhum ila anna qalilahu wa kathirahu naqidun, wengine wakasema kuwa ukilala tu hata kama ni usingizi mdogo ama ni usingizi mzito udhu unavunjika. Bina'an minhum ala anna nafsa an-naumi yunqidhu ludhu, kwa hivyo kwa kule kuchukulia kuwa ile ule usingizi wenyewe huwa unavunja udhu. Kwa hivyo hatuwezi tukaweka kipimo ya kuwa sijui usingizi kiasi hii na usingizi kiasi hii, la, bora tu ishatokea usingizi basi kuisha kwa yule ambaye amelala ashavunja udhu wake. Hiyo ndio kauli ya kwanza. Na hii kauli wameitoa kwenye hadithi gani? Wameitoa kwa ile hadithi ya almashu ala lukufaini, kama naikumbuka ya kuwa mtume alikuwa akiwaambia ya kuwa hizo kufaini wavae, na walikuwa hawa vui kwa ajili ya choo wala usingizi, isipokuwa kwa ajili ya nini? Ya janaba peke yake. Sinakumbuka hasa pale walitaja nini? Usingizi. Na usingizi hapo akasema kuwa ina maana kuwa ni usingizi wote, mtume hakubainisha kuwa ni mdogo ama ni mchache ama ni mwingi ama ni mzito. Kwa hiyo kumaanisha kuwa usingizi wote unavunja udhu. Na ndio sababu ilikuwa sasa mtu akilala anaenda kutawadha kisha anapangusa kwenye kufaini. Nadhani hadithi hiyo kama mnakumbuka tumeisoma kipindi, yani kikao kilichopita, hasa wakatumia hadithi hiyo. Kauli ya pili, wadhahaba ba'dhum ila annahu la yunqidhu qaliluhu wala kathiruhu ma lam yatahaqqaq khuruju hadafin bina'a minhum ala anna nauma laysa binaqidhin walakinahu madhannatul hadaf, wengine wakasema kuwa usingizi hauvunji udhu hata ukilala sana ama ulale kidogo, wakasema kuwa isipokuwa ikiwa utalala kisha uwe una uhakika ya kuwa kuna kitu ambacho kinavunja udhu kimetokea katika ile hali yako ya kulala, kama kutokwa na upepo. Hii ndio asilimia kubwa kutoka wakati huo, ama la sivyo ni kuwa hata kutokwa na vitu vingine ambavyo vinaweza kutoka kama madhi ama nini, katika zile ambazo tumesema kuwa vinavunja udhu. Na wengine hata wakilala unajua kuwa huwa na wanaweza wakojoa, tunajua na baadhi ya watu hivyo, yani wakilala, ingawa ni asilimia kubwa tu wadogo, lakini hata kuna wengine wazima, mtu akilala tu hivi akiamka unapata kuwa mkojoa, hasa wakasema hivyo. Kwa hivyo ukilala ukapata umekojoa, hasa bado tawadha, ama ukalala ukapata kuwa nini, umeshuta mpaka watu wakwambia nakwambia basi hapo sasa utatawadha, ama umelala lakini sasa ukaamka manake labda umeota lakini si mani ametoka isipokuwa ni madhi, basi ukawapata yale madhi na si mani utatawadha. Sababu yao ya kusema hivyo ni hadithi, hadithi ya Muawiya, na tutaisoma baadaye lakini tunaigusia tu kidogo. Mtume anasema ala ainu wika usahi, macho mawili yanapokuwa yako macho, yani unaona haujalala, basi huwa ndio sababu ya kile kizibo kuzibika, yani mahala pa upepo kutoka pale, huwa ndio sababu ya kuzibika. Faidha namat lainani, sasa macho mawili yanapokuwa nlala, istatlaqa alwikau, kile kizibo huwa kinalegea kinafunguka. Kwa hivyo maana kwa sahapu upepo unatoka tu bila kuwa kuna kizuizi. Sasa wakasema kwa kuwa hii hadithi na maana kuwa kule kulala si sababu ya kufanyaje kuvunja udhu isipokuwa ile ni sababu ya kufungua kile kizibo mahali ambapo sasa huwa upepo kitoko na vunja udhu. Tumeelewa ndio? Hiyo ni kauli ya ngapi? Ya pili. Kauli ya tatu wa dhahaba jumhurul ulama, lakini maulama wengi kauli yao wamesemaje, ila anna alkathira almustathqil naqidun duna an-nawmi alyasir. Ya kuwa usingizi mzito unavunja udhu lakini si usingizi mwepesi. Na kauli yao hii ndo kauli ya nguvu. Kwa nini? Kwa sababu kauli inatufanya mpaka tutumie hadithi zote ambazo zimfanyaje, zimezungumzia kuhusu masala ya usingizi yanayofungamana na nini? Na udhu. Kwa sababu hadithi ya kwanza ambayo tumeisoma mlango kwenye mlango imesema kuwa masahaba walikuwa kilala lakini hawafanyaje, hawatawadhi. Lakini katika ile hali ya kueleza ikaonekana kwa ilikuwa si usingizi mzito, ilikuwa ni kusinzia yani kidogo kidogo. Njoo mtu akiwa mketi na anangoja kitu kisha aanze kulala, hapa hapo aweza kulala itakuwa atakuwa anasinzia tu kidogo kidogo kiasi cha kuwa hata kufanyia kitu anasikia na anahisi. Sasa ile itakuwa si usingizi mzito, ndio sababu ilikuwa huvunji udhu. Na kisa zile hadithi ambazo zimekuja ya kuwa usingizi unavunja udhu, hasa ukazitafsiri ya kuwa nini ni usingizi mzito. Na sisi tunajua katika masala ya fiqhi, hasa katika usuli fiqhi, huwa hadithi zikija na zikaonekana kuwa zina kama mgongano yani taaruf, huwa maulama wanapendekeza zaidi njia ambayo inatakiwa itumike kabla ya kutumia njia nyingine yote, kwa sababu kuna njia nyingi. Njia kwanza kabisa ambayo huwa yatakiwa uangalie ni kama hadithi zote ni sahihi. Ikiwa kuna ile ambayo ni dhaifu na inapinga sahihi, ile dhaifu inatupwa kando. Hata zikiwa zote ni sahihi, natumuona kuwa hapa zote ni sahihi, unafanyaje? Hatua ya pili ambayo unatakiwa uchukue hasa ni kujaribu ikiwezekana hizo hadithi zote uzitumie kabla ya kuchukua hatua nini ya kusema hii hadithi imefuta hii, yani kutumia njia nasakh ama kuenda katika njia nini ya tarjih. Kwa njia baada kujua kuwa hadithi zote ni sahihi, hasa ni bora zaidi kujaribu kama inawezekana hizo hadithi zote, kama kuna njia kuzitumia zote, inaitwa tariqatul jam'i. Hasa hiyo ndio njia ambayo jumhuri wameifanya hapa, na hiyo ndio njia ambayo maulama wanaipendekeza na wanaipa kipaumbele katika adilla, ikiwa dhahiru hamadha ataaruf. Kwa mjibu huo utapata kwa saa hapa tunasema ikiwa mtu analala na kisha akawa usingizi wake ni mzito, hasa swali linatokea hapa, ule usingizi mzito huu unapimwa na kipimo gani? Sasa hapo ndio maulama wameeleza maelezo mengi sana katika vitabu vya fiqh. Kidogo tu ni kuwa wameeleza kuwa ili mtu alale usingizi na utafsirike kuwa ni mzito ni ikiwa atalala akiwa ameegemea mahala. Njoo ukiwa umelala na umeketi hivi, itakuwa huwezi kulala ukao comfortable na ukalala usingizi mzito, kwa sababu utakuwa manake ani hauko lakini ikiwa umeegemea mathali kama ukuta hivi, sasa hapo usingizi utakuja mpaka ufike mwisho wake, ama ukao umejibwaga kabisa uko chini, sasa hapo itakuwa ni hivyo. Naelewa? Sasa utapata kuwa huo ndio usingizi ambao wamesema kuwa nini, ani huwa ni mzito. Lakini ule usingizi wa kusinzia ambao ni kuwa hata kitu kifanyika unahisi na unaweza kujua ukiamka unajua kuwa kuna kitu fulani kimfanya, au ulikuwa unaongea hivi ingawa labda unasikia maneno mengine nakupita, basi ile huwa nini, ile si haivunji udhu, ile haivunji udhu. Naam, nadhani tutakuwa tushaelewa hadithi ambayo tumeisoma na inakuwa ina maana gani. Kwa hivyo hii hadithi inazungumzia kuhusu usingizi ambao hauvunji udhu. Na ni usingizi gani? Ni usingizi ikiwa ni mdogo, ni mchache, yani ni kule kusinzia. Hadithi ya pili kwenye mlango huu, ana Aisha radhiallahu anha qalat jaat Fatimatu bintu Abi Hubaysh ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Alikuja Fatima binti ya Abi Hubaysh kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqalat, akasema: ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inni mra'atun ustahadhu, mimi mwanamke ambaye huwa natokwa na istihadha kwa wingi, fala athhur, na hiyo istihadha huwa ikatika kabisa, manake naendelea tu kutoka istihadha hivyo, hiyo damu ya ugonjwa, afa ada'u salata, hasa swali lake ni kuwa je anaruhusiwa asiswali? Kwa hivyo asiwa anaswali tu kwa sababu ya ile damu ya kutoka. Hili swali ameuliza kwa sababu ya kuwa yeye anajua hukumu ya nini? anajua hukumu ya hedhi na anajua pia hukumu ya nini, ya nifasi. Hasa kawa lakini hajui hukumu ya istihadha, kwa hivyo akafanya nini, qiyas ya kuwa uenda labda basi hii ikawa ni sawa na hedhi, lakini nisifanye tu qiyas na hali ya kuwa nini, mtume mwiko. Naelewa hiyo ni sawa na kuandika na mate na wino huko, kwa kuona badala ya kufanya qiyas kutumia akili yangu na hali ya kuwa mtume yupo, afadhali nikaulize nitoe shaka. Kama ni hivyo nitajua kuwa basi qiyas yangu imepata, kama si hivyo nitajua kuwa nilikuwa nimekosea. Kwa sababu ya kuuliza kuwa, kwa sababu alikuwa sawa aulize vipi, ni kuwa je inavunja udhu ama haivunji. Lakini kule kusema kuwa je inavunja udhu ni kumaanisha kuwa asilimia kubwa amelemea kuwa nini, ani je niwache kuswali, anasema hivyo, je niwache kuswali. Kwa hivyo asilimia kubwa anaona kuwa nini, ni kuwa hili namfanya paka asiswali. Kwa nini? Kwa kule kuangalia hedhi, kwa sababu inatoka mahala pamoja ambapo hedhi inatokea. Kala mtume akasema kumjibu, la, hapana, unavyodhania sivyo hivyo. Yaani kumaanisha kuwa inatakiwa uswali na usiache kuswali. Kisha mtume akamfanulia, na hapa mtume anafanulia nini, anamfafanulia kuwa ile qiyas ambayo umefanya ni qiyas ambayo si sawa. Kwa nini? Kwa sababu qiyas ni kuwa lazima ile illa iwe ni moja, ambapo unapata kwa sababu mtume akamueleza ya kuwa kuna tofauti kubwa kati ya hii damu ambayo inatoka na ile damu ya hedhi, hazifanani kiasi cha kuwa unaweza kuzifananisha katika hukumu pia, kama vile ufananishwa damu ya nifasi na hedhi kwa hukumu yake ni moja. Lakini hii ifananishwe na hedhi, mtume akambainishia kwa nini ifananishi, akamwambia innama dhalika irqun, hiyo damu ambayo ya kutoka ni damu ambayo inasababishwa na mshipa, walaisa bihaidhin, wala si damu ambayo ni ya hedhi. Kwa ni vitu viwili nini tofauti. Damu ya hedhi husababishwa na yai la uzazi ambalo likikosa yale manii ya mwanaume ambayo huwa yanaungana na ile yai, ndosali linaanza linaenda katika uzazi, kisha linakuwa ni mtoto. Ile yai linapokaa pale mpaka likasokosa yale maji, basi sasa huwa linaharibika, alafu sasa linaanza kutoka na linakuwa na hedhi. Kwa damu ya hedhi inasababisha nini? Na ile yai, na ndio huwa damu ile hutoka kwenye nini, hutoka kwenye rahim, min dakhili rahim. Lakini damu ya istihadha naye mtume akamwambiaje, ni damu ambayo inasababishwa na irq. Na ndio sababu hata baadhi ya maulama ambao wana ilmu na khibra ya masala ruqya wanasema kuwa kwa asilimia fulani hii damu husababishwa pia na mas, lakini wakati mwingine inaweza isababishwe na mas, inasababishwa na ugonjwa wa kawaida, ama wakati mwingine huwa ni maradhi ya kurithiana katika kizazi, yani katika damu ama familia. Yani ikiwa labda kuna mama alikuwa nao, basi mtoto anaweza kuzaliwa pia akawa na shida kama hiyo. Kwa jumla ni kuwa mtume akambainishia hapa tofauti, ili asije akafanya kwa hukumu ni moja tu kwa sababu damu zinafanana, hapana zifanani. Hasa mtume akamwambia baada ya kumbainishia ili aelewe ya kuwa hukumu yake si moja, na sababu ya kuwa hukumu si moja nini, ni kwa sababu damu zenyewe si nini, hazifanani. Hasa mtume akamwambia fa idha aqbalat haidhatuki fada'i salata, kwa unapoona kuwa hedhi imeanza kutoka, mwadia hedhi yako, wakati wa kutoka hedhi imeanza kutoka, hasa acha kuswala, acha kuswali. Kwa nini? Kwa sababu hedhi ikitoka hufai kuswali. Wa idha adbarat, lakini sasa hedhi ikishamalizika, imeshakatika, ikaondoka, faktasili, kwa hivyo oga kwa ajili ya kujitharisha na ile damu ya hedhi. Faktasili anki dama, kuosha oga kwa ajili ya kusafisha na damu, na muradu bidami huna damu la hedhi. Thumma madha? Thumma swali, kisha swali. Hasa hapa ni kuonesha kuwa kule kuoga kwake, anaoga kwa sababu ya istihadha ama anaoga kwa sababu ya hedhi? Anaoga kwa sababu ya hedhi. Kisha kishaoga inakuwa sasa manake ameshajitharisha na ile damu ya hedhi, asili damu ile ile kutoka inakuwa si ya hedhi. Muttafaquna alayhi, hadithi mtukufu na Bukhari na Muslim. Wal Bukhari thumma tawadda li kulli salatin. Kisha mtume akamwambia lakini sasa kwa vile damu itakuwa inaendelea kutoka, ile damu itakuwa haikulazimu kufanyaje? Kuoga, isipokuwa itakuwa inakulazimu kufanyaje? Kutawadha. Hii ziada hii ambayo imekuja katika Bukhari hii, akasema li Bukhari akaleta ziada kuwa thumma tawadda li kulli salatin, kwa sababu hadithi mtukufu nani? Na Bukhari na Muslim. Kwa kumaanisha katika Sahih Muslim hii ziada haipo. Kisha waashara Muslimun, Muslim akaishiria ila annahu yakuwa yeye hadhafaha amdan, yakuwa ameficha hii ziada ambayo ameleta Bukhari kusudi. Kwa hivyo kwenye kitabu chake hakuleta hii ziada, haya maneno ya kuwa thumma tawadha ilikuli salatina hakuyaleta. Kwa nini? kusudi tu, kwa sababu ya kudhania kuwa labda hii ni ziada shadha, kwa kuwa labda kuna baadhi ya pokezi ambao mpokea ziada hii na labda ni ziada ambayo ina mushkili. Lakini Imam Bukhari baada ya kuifanyia utafiti akaona kuwa iko sawa na haina mushkili, akaileta. Kwa hivyo ni ziada ambayo inakubalika. Kwa hivyo kumaanisha kuwa hapa kuoga ni kwa sababu ya hedhi, lakini istihadha nayo inamfanya nini? Awe ni mwenye kutawadha. Kwa sababu akamwambia kuwa thumma tawadha ilikuli salatin li ajli madha? Li ajli istihadha. Ama alhaib faktasili anki dama, ya kuwa oga damu ya hedhi inapokuwa imesha ondoka, imesha katika, kisha hasa uswali. Lakini katika kule kuswali itakubidi utawadhi katika kila nini, kipindi cha swala. Sasa hii ziada hii ambayo Imam Bukhari ameleta ndiyo imemfanya mpaka nani, mpaka mtunzi wa kitabu akaileta hii hadithi ndani ya mlango huu. Mlango gani huo? Mlango wa nawaqidhul wudhu'i. Kwa hivyo kutaka kutolea ushahidi hadithi hii ya kuwa istihadha huwa inavunja udhu, kwa sababu mtume alimwambia thumma tawadha ili kulli salatin li ajli madha? Li ajli istihadhatiki. Tumeelewana? Lakini lau kama sivyo, hii hadithi ilikuwa haifai kuletwa katika mlango huu. Ilikuwa inatakiwa katika mlango gani? Mlango wa babul haidhi. Mlango wa hedhi huko. Kwa sababu ndio mlango ambao unazungumzia kuhusu damu za mwanamke. Haidhi, nifasi, istihadha. Lakini sasa ameleta hapa kwa sababu tu ya hii ziada peke yake iliyoletwa katika Bukhari. Naam. Hasa hapa kuna kitu muhimu ambacho yatakiwa tukizumzie, na sijui kama nimezumzia siku za nyuma, lakini pia nitakizumzia ili tuweze kielewa vizuri. Kile ambacho mtume anakisema hapa ni kuwa inatakiwa huyu mwanamke na mwanamke yote ambaye anatokwa na damu ya istihadha ahakikishe kuwa anaijua damu ya hedhi. Kitu muhimu sana katika maisha yake. Ili nini? Ili damu ya hedhi inapoanza kutoka na akishajua kuwa ni ya hedhi, hasa asiswali. Na akishajua kuwa sasa hapa damu ya hedhi ishakatika, lakini hii inaendelea kutoka ni damu ya istihadha, hasa aoge vizuri kwa kujitolesha na ile damu ya hedhi, na kisha itakayoendelea kutoka, kwa sababu anajua, kwa sababu anajua kuwa si damu ya hedhi ni istihadha, hasa aanze kuswali vizuri. Aswali ni hili, ni kuwa sasa damu ya hedhi atajuaje kuwa imekatika? Hasa hapa maulama amezungumzia sana katika vitabu vya fiqh. Katika vitabu vya fiqh utapata kuwa hasa hasa hivi fiqh, hivi vitabu vya fiqh vidogo vidogo hivi kama badu fiqh na fiqh zingine za madhahibu hizi, utapata kuwa huwa wanasema ya kuwa hedhi uchachi wake nini? Aqalluhu madha? Mshe kusema utavivo? Aqalluhu yaumun wa leila. Wanasema hivyo. Uchachi wake ni usiku na mchana. Kisha wa ghalibuhu, yani mara nyingi huwa inatoka saba au sita yam. Siku sita ama siku saba hivi ndio wanawake wengi wanatoka hedhi siku hizo. Kisha wanasema kuwa wa ghalibuhu au aktharuhu, na ile wingi wake, manake hapo ndo mwisho, isipite hapo, wanasema kuwa ni 15 yauman, ni siku 15. Sio kama kumbuka hivyo. Bas. Sasa hivi ndo vile wanasema. Lakini kauli hiyo ni kauli ambayo haina dalili. Huwa naisema tu kwa kujitihadi, yani kwa jitihadi. Unajua sisi katika dini huwa tunasema kuwa mtu anaruhusiwa kujitahidi akiwa ni alimun, kisha amefika daraja jitihadi. Lakini sasa ile jitihadi iwe angalau ina dalili, hata kama ni kwa mbali. Na kama haina dalili, basi ikiwa kutakuja kauli ambayo ina nguvu kuliko jitihadi yake, basi sisi tunachukua hiyo kauli na tunaacha hiyo jitihadi, ikiwa kauli inaonekana kuwa ina uzito fulani. Hasa hiyo nilipelekea mpaka Sheikh Uthaymeen kwenye kitabu chake ambacho alikizumzia, alikitunga risala, akasema kuwa dimaun nisa at-tabi'iyya. Hicho kitabu nadhani maarufu sana katika wanaotokea na makatibu unapata, na mashallah siku hizi kimetransletiwa kwa lugha kizungu na hata chenyewe asili yake ni Kiarabu. Tena ningekumbuka ningekuja na inshallah ikifika wakati wa hedhi nitakuja na hiyo risala mione. Risala ndogo tu hivi. Sasa kwenye risala yake hiyo alipokuwa anazungumzia kuhusu masala hedhi, uchache wake, wingi wake na kawaida yake, alisema kuwa damu ya hedhi hakuna dalili ya kueleza kuwa eti mwisho wake ni hapa. Kwa hivyo ina maana kuwa ikivuka hiyo sasa itakuwa ni damu istihaba, hakuna dalili hiyo. Kwa maana hiyo masala ya damu ya hedhi, uchache, kawaida na wingi, hilo ni jambo ambalo limewachwa katika nini? Katika ada. Kwa hivyo vinahukumiwa na nini? Na ada. Hiyo ni ya kwanza. Wale walihukumiwa nini? Na kiwango. Chakua tichi kiwango kikipita basi kuisha. Hata ukiwa unaona kweli hii ni damu ya hedhi, lakini kwa vile imepita kiwango chako unasema kwa sasa hii si hedhi. Hii itakuwa ni kama nini? Kutaka kukataa uhakika ambao unaonekana na haupingiki. Kisha nakataa uhakika ule bila nini? Bila dalili, isipokuwa ni jitihadi. Kwa hivyo kwa maana hiyo ni kuwa damu ya hedhi haina mwisho. Kwa hivyo itategemea na mtu mwenyewe. Sa, kile ambacho ni msingi na cha msingi kabisa katika masala damu ya hedhi kwa mwanamke yote huwa nini? Ni kule kujua sifa za damu ya hedhi. Akishazijua, kisha ajue sifa za damu ya istihadha, hasa itakuwa ni wepesi kwake kutambua kuwa hii damu gani ni ya hedhi ama ni istihadha. Bas, na hiyo ni kwa yule ambaye labda haelewi siku zake, lakini kwa yule ambaye anajua siku zake za kawaida zikishafika na kisha hakisha akajua kuwa ni hiyo, automatically anajua kuwa moja kwa moja ni hiyo. Hasa kwa ufupi, sifa za damu ya hedhi. Damu ya hedhi kwanza kabisa ni damu nzito, inatoka damu nzito nzito. Ama damu ya istihadha huwa ni damu laini, yani kama maji, kama damu ya kawaida ukijikata hivi huwa damu vile inatoka hivi. Basi damu ya istihadha inatoka hivyo ikiwa laini laini hivyo. Lakini damu ya hedhi huwa ni damu inatoka nzito nzito, yani kana kwamba imeganda ganda. Hiyo ni tofauti ya kwanza. Hiyo tofauti ya pili, damu ya hedhi huwa ni damu ambayo ina harufu, tena harufu ambayo si nzuri. Watu wanasema harufu mbaya, na msababu hata Mtume katika kule kufundisha wanawake kujitoilisha, akaruhusu wanawake katika ile hali ya kujitoilisha watumie katika kile kitambaa. Siku hizi huwa wana vitu vinaitwa always. Zamani ilikuwa ni kitambaa tu anaweka pale mahala kwa kule kuzuia ile damu isitoke. Hasa katika ule kujisafisha, katika ile hali ya mwisho kabisa, Mtume aliwaambia kuwa ile kitambaa katika ile kuwa saa damu ishakatika, waweke marashi kidogo, kisha waweke mahala pale ili yale marashi yaondoe ile harufu ya pale. Sasa pale huwa kuna harufu ile bakisha ile damu vile ilikuwa inatoka. Sasa kumaanisha kuwa damu ya hedhi na nini ina harufu. Ama damu ya istihadha haina harufu, kwa sababu damu ya istihadha ni kama damu yako kawaida ambayo katika hivi inatoka, kwa hivyo haina harufu. Tofauti hiyo ni ya pili. Hiyo tofauti ya tatu ni kuwa damu ya hedhi huwa ikitoka mwanamke anahisi dharubu fulani ama uzito fulani, ama kwa ufupi tunahisi kuwa maumivu fulani. Baka hata kuna baadhi ya wanawake huwa anahisi tumbo la uma, na wengine hata ile kabla ya damu kuanza kutoka yenyewe anaweza kahisi kitu kama homa ama kichwa cha uma. Yani kwa ujumla ni kuwa ani ile damu huwa inakuja na vishindo fulani ama dharubu fulani kwa ile mwanamke. Kwa maana hiyo ni kuwa ni damu ambayo ina shida fulani katika, yani tunasema nini, afya ama hali ya kawaida ya mwanamume, ya mwanamke huyo. Tofauti na damu ya istihadha, ni damu ambayo ikitoka tu inatoka kama kawaida, ali mwanamume mwanamke ajihisi chochote, itakatoka kama kawaida, kama vile nini, madhi huwa yanatoka. Nadhani wengi wenu mnajua madhi. Madhi yakitoka mtu hata haelewi kama yanatoka, si kama mani. Yo mani yakitoka lazima uhisi kuna aina fulani ya ladha inatoka, unajua kuwa sasa hapa yanatoka. Lakini madhi huwa huelewi, isipokuwa unajua tu kwa nini, kwa kule kuona unyevunyevu kwa pale, lakini huhisi chochote. Hasa damu ya istihadha pia huwa ni hivyo, yani kitoka natoka tu, lakini huwa haina uchungu wowote. Yani kwa jumla tunatumia lafu ya uchungu, ndio lafu ambayo inaweza kaeleza kile ambacho tunakusudia vizuri. Kwa damu ya hedhi ikitoka ina maumivu fulani, lakini damu ya istihadha haina maumivu katika kule kutoa kwake. Tumeelewana, sio? Hiyo ni tofauti ambayo inaonekana kwa macho ama unaweza kuhisi kwa pua. Kisha kuna tofauti zingine ambazo pia zipo, lakini hizo ni tofauti ambazo tunazijua tu kwa maandiko. Mfano kama ile tofauti ambayo Mtume amesema ya kuwa damu ya hedhi inatoka katika rahimu, na damu ya istihadha inatoka wapi? Katika mishipa. Kwani pia mahali ambapo panatoka pia ni tofauti. Unaelewa? Hasa kwa maana hiyo ndio sababu sasa damu ya hedhi inamzuia yule mwanamke mwenye kutoka na ile damu kufunga saumu na hata kuswali na hata kutufu, lakini na hata kuingiliwa. Naelewa? Lakini damu ya istihadha haimzuii yote hayo. Damu ya istihadha haimzuii yote hayo. Damu ya istihadha mwanamke akitoka anaswali, akitoka anafunga, akitoka anafanya tawafu, na hata akitoka anaingiliwa na mume wake. Bora tu mume wake akubali ama atake. Hamna pingamizi. Naam. Kwa nadhani itakuwa imeeleweka, si ndio? Zaid, sasa hadithi hii maudhu yake ama wajibu istishhad na hii hadithi katika mlangoni nini? Ni kuwa damu ya istihadha inavunja udhu. Hiyo ndio lengo la hii hadithi kuja katika mlango huu. Ni wapi nasema hivyo? Ni pale mtume aliposema thumma tawadhai likulli salatin. Pale ndio mahali shahid ya kuwa sa damu ya istihadha inavunja udhu, ndio sababu sasa kwa yule mwenye kutoka na ile damu huwa kila anapofikiwa na kipindi cha swala atawadhi. Damu ya istihadha maulama wameifananisha, tukisema kufananisha yani kwa lugha ya kifiqhi na usul fiqhi wanasema kuwa wameikisia, wamefanya qiyas, yani wakafanya kwa hukumu yake ni sawa na mwanamme ama hata mwanamke ambaye ana ugonjwa wa kutokwa na mkojo, kwa hukumu yake itakuwa sawa na hukumu ya huyu wa damu istihadha, kwa kuwa yeye pia itakuwa kila swala afanyaje, atawadhi. Kisha kishatawadha sasa ajifunge vizuri. Kwa hivyo nasikizi mashallah, kwa sababu ya teknolojia wanatengeneza pampa sata za watu wakubwa. Kwa hiyo mwanamume kama huyo ambaye utapata kuwa labda na ugonjwa huo wa kutokwa na damu na mkojo na haikatiki, anafanyaje? Anatawadha vizuri, anajisafisha, kisha baadaye anavaa pampas ili izuie ule mkojo usifike wapi, kwenye nguo, anajisisha nguo, ama ukafika kwenye mwili wake, ama ukafika wapi, mahala penye anaswalia, kisha ataswali mpaka amalize. Kishamaliza alafu atangoja mpaka nini, mpaka swala nyingine tena ndio atawadhi tena, kisha avae pampas ya kuzuia nini ule mkojo, hivyo hivyo alafu aswali mpaka mwisho, ndio itakuwa hakuna mushkil wote. Na pia wamefananisha istihadha wakaifanyia kiasi na nini, na ugonjwa wa mtu ambaye ana ugonjwa wa kutoka tu na upepo. Kuna baadhi ya watu na ugonjwa huo, yani kushuta tu, na hata wengine sio kushuta, kunyamba ya kushuta ni ile ya sauti ya chini chini haitoki sauti, na kuna ile ya sauti ya juu, naweza kuona mtu tunasikia tu bup, na sisi tunapenda kwake, lakini maana yake ni kuwa hana break. Sasa mtu kama huyo pia hana makosa, atatawadha kila swada, lakini sasa akishangia kwenye swada akitokiwa na hali kama hilo havunji swada, ni lana swala, sababu ni hali ambayo hawezi kujizuia nayo, kwa tunaleta sasa paka mwisho, lakini sasa kila swada awe ni mwenye kutawadha.